içine darkınım darkın, darkınım darkın. Etsem yıllara haksız değilim. Beni benden çalana kırgınım kırgın. Gözlerimde yağmurlar, saçımda karlar. Paydos artık her şeye, ölgünüm ölgün, ölgünüm ölgün. Bir sevgi istedim, bitti dediler. Bir dostluk aradım, bitti dediler. Bir dostluk aradım, gitti dediler. Gülmek istedim de güldürmediler. Gülmek istedim de güldürmediler. Artık her şeye darkınım darkın, darkınım darkın. Düşünmeyi bırak korkuyu, içinden söküp al kötü duygumu. Aşk bir günlük değil, bir ömür boyu. Sevecekse insan candan sevmeli. Ah, sevecekse insan candan sevmeli. Daldan dala konum, gönül eğlenmez. Bir sevgili yeter, başka istemez. Aşkı bilmeyenden şefkat beklenmez. Sevecekse insan candan sevmeli. Ah, sevecekse insan candan sevmeli. Bir insan severse bir defa sever. Neyi var neyim yok önüne serer. Bir gönülde kimi aşk olmaz derler. Sevecekse insan candan sevmeli. Ah sevecekse insan candan sevmemeli. Daldan dala konum gönül eğlenmez. Bir sevgili yeter başka istememez. Aşkı bilmeyenden şefkat beklenmez. Sevecekse insan candan sevmeli. Ah sevecekse insan candan sevmemeli. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Şimdi ızdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşıma. Tutun tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutup da kaldırın Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Saçlarında yeller eser, gözlerin dünyadan güzel. Saçlarında yeller eser, gözlerin dünyadan güzel. Gül yaprağı sana benzer, gül yaprağı sana benzer. Benim güzel melek yüzlüm, benim güzel melek yüzlüm. Bin selam sana kalbimden, adım düşmesin dilinden. Beni sevda ülkesinden, beni sevda ülkesinden. Kovma sakın melek yüzlüm, kovma sakın melek yüzlüm. Açılsın sevdanın yolu, gelsin bu öfkenin sonu. Açılsın sevdanın yolu, bak yüreğim sevgi dolu. Bak yüreğim sevgi dolu. Allah sana melek yüzlüm, Allah sana melek yüzlüm.

Ben buna aşkımı yaptım. Hiç mi yalnız kalmadım? Hiç mi yıkılmadım ki? Buna da alışacağım. Nelere alışmadım ki? Hiç mi yalnız kalmadım? Hiç mi yıkılmadım ki? Buna da alışacağım. Nelere alışmadım? Sevda serdim yoluna, layık mıydım ben buna? Aşkımı yalan ettin. Yıllar verdim uğruna, sevda serdim yoluna, layık mıydım ben buna? Her günüm ayrı bir dert, her günüm çile. kalbin insaf denen bir şey bilmez mi? Arama gayri, arama beni, mazide kurbanın oldum yetmez mi? Her günüm ayrı bir dert, her günüm çile, kalbin insaf denen bir şey bilmez mi? Bakıştık, bir kez sarıldık, doymadan daha birden ayrıldık, bir güne sığdı büyük aşkı. Zamansız oldu ayrılışımız. Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu, aşkı bulurduk, mutlu olurduk, sen de sevseydin. Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu, aşkı bulurduk, mutlu olurduk, sen de sevseydin. Geçmiş gelecek, şükür etmiştim, yüzüm gülecek. Zannettim gelen hiç gitmeyecek. Aşk yalan oldu, ayrılık gerçek. Aşk yalan oldu, ayrılık gerçek. Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu, aşkı bulurduk, mutlu olurduk, sen de sevseydin.

dayan.